Птушкі пералётныя. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Рудні. Дзяцінства ў краіне Сталіна, юнацтва ў нямецкіх лагерах уцекачоў, сталенне ў Амерыцы і ўсё астатняе жыццё з радыё «Свабода». Чытае аўтар. Праз два гады пасля таго, як мой старэйшы сын паступіў у амерыканскі ўніверсітэт, малодшы сын Юра таксама захацеў вучыцца ў Амерыцы. Выбраў тэхнічны ўніверсітэт «Ранселір» з той самай катэгорыі «надзвычай конкурснай». Ректор гэтага ўніверсітэту, доктор Лоу, быў шмат гадоў кіраўніком амерыканскай установы НАСА. Юру прынялі. Я зноў падлічыла свае фінансы і пабачыла, што цяпер не хапае. Кожны ўніверсітэт у Злучаных Штатах Амерыкі прапануе фінансавую дапамогу тым, хто не можа цалкам аплаціць навуку сваіх дзяцей. Часта гэтая дапамога бывае ў форме пазычкі пад малы працэнт. Я падала заяву. Але праблема была вось у чым. Мне аплацілі далярамі. Калі я пачала працаваць у 1954 годзе, то за адзін амерыканскі даляр давалі 4 нямецкіх маркі і 20 фэнігаў. Хутка пасля гэтага даляр упаў на 4 маркі і доўга трымаўся на гэтым узроўні. А праз нейкі час дайшоў да 2 марак і яшчэ менш. Гэта значыла б, што амерыканцы ў Нямеччыне пачалі б зарабляць у 2 разы менш, чым раней. Такога не магло быць, бо і жыццё ў Нямеччыне было досыць дарагое. А таму нам пачалі кампенсаваць слабы даляр, каб мы атрымлівалі сталую суму ў нямецкіх марках. А ў Амерыцы гэтага не разумелі. Як паглядзелі, колькі я зарабляю даляраў, адмовілі мне ў фінансавай дапамозе. Маё зарплаты якраз хапала на 2 ўніверсітэты. На шчасце, у мяне была страхоўка жыцця. Я ўзяла пад яе крэдыт і жыла на яго тыя 2 гады, калі абодва сыны вучыліся. У Амерыцы амаль усе студэнты працуюць, пакуль вучацца. Я сваім дзецям гэтага не дазваляла. Бо памятала, якое я мела жыццё, наведваючы каледж і працуючы на 3 працах. Я не мела ніякай змогі выкарыстоўваць такое багатае культурнае жыццё Нью-Йорку. Не мела часу хадзіць у музеі, тэатры, на канцэрты. Заўсёды была змучаная, недаспаная. Мае сыны шмат займаліся спортам. Абодва паспяхова скончылі ўніверсітэты, атрымалі добрую працу. Малодшы вырашыў застацца ў Амерыцы, ажаніўся, мае 2 дзетак. Старэйшы вярнуўся ў Еўропу. У 1988 годзе адбылася вельмі важная падзея ў жыцці Радыя Свабода. У Савецкім Саюзе спынілі глушэнне, якое існавала без перапынку амаль 35 гадоў. Цяпер можна было афармляць некаторыя перадачы музыкай, з'явіліся нават чыста музычныя перадачы. У 92 годзе на пасаду дырэктара Радыя Свабода быў прызначаны Кевін Клоуз. Атмасфера на радыё адразу палепшыла. Ён быў добры знаўца Савецкага Саюзу, нядрэнна гаварыў па-руску. Ніколі не ўмешваўся ў усялякія дробязі, давяраў сваім малодшым начальнікам, умеў дзякаваць за добра зробленую працу. Гэтых якасцяў не хапала шмат якім папярэднім дырэктарам. Набліжалася 40-я гадавіна Радыя Свабода. У Маскве ўжо адчынілі нашае бюро ў самым цэнтры гораду. Было вырашана адзначыць 40-й юбілей у Маскве. І тут жа паўстала пытанне, каго ўзяць з сабой у Маскву на гэтае святкаванне. Гэта было нялёгкае пытанне, бюджэт быў абмежаваны. Возьмеш прадстаўніка рускай службы, а як жа з нацыянальнымі рэдакцыямі? А як выбраць кандыдата сярод шматлікіх нацыянальных рэдакцыяў? дырэктар Клоус прыняў Саламонава рашэнне. Узяць адну асобу, усё роўна з якой рэдакцыі, але з найбольшым стажам. Звярнуўся з гэтым пытаннем да аддзелу кадраў. І хто аказаўся гэтай асобай? Я. У той час у мяне за спіной было ўжо 39 гадоў працы на Радыё Свабода. І вось я апынулася ў Маскве, у горадзе, дзе мяне хрысцілі ў 1934 годзе. З таго часу прайшло амаль 60 гадоў. Вы слухаеце ўспаміны ветэрана Радыё Свабода Галіны Руднік. Упершыню ў эфіры. 20 сакавіка 93 году адбыўся прыём у Доме літаратараў у гонар Радыё Свабода. На ім прысутнічало ўсё высокае начальства нашага радыё, кіраўнікі Рады міжнароднага радыёвяшчання, а таксама палітычная і культурная эліта Масквы. Было шмат прамоваў, але калі выступіў Міхаіл Гарбачоў і сказаў, што ён спадзяецца, што Радыё Свабода будзе на гэтым самым месцы адзначаць сваё 50-годдзе і яшчэ шмат юбілеяў, то я падумала, што гэта сон. Мяне чакала яшчэ адна прыемная неспадзеўка. Я ўзяла таксі, каб паехаць у кніжную краму. Па дарозе таксіст спытаўся, адкуль я. Я сказала, што жыву ў Нямеччыне. Вы што, турыстка? Не, я ўжо шмат гадоў працую на Радыё Свабода. Прыехала на святкаванне нашага 40-го юбілею. Таксіст раптам як рване ў бок да ходніка, выключыў матор і нервова пачаў нешта шукаць. Я запыталася ў яго, што ён шукае. Ён сказаў: «Я шукаю кавалак паперы. Вы мусіце даць мне аўтограф, бо дома мне ніхто не паверыць, што я вёз некага з Радыё Свабода». Вярнуліся мы ў Мюнхен. Аказалася, што і нямецкія сродкі інфармацыі шырока асвяцілі гэтую падзею – святкаванне 40-годдзя Радыё Свабода ў Маскве. Пасля гэтага нас перасталі называць «Пропаганда Зендер» – «Пропагандовае радыё». Гэты эпітэт суправаджаў нас ад самага пачатку нашага існавання ў Нямеччыне. А цяпер склалася ўражанне, што немцы, асабліва баварцы, ганарацца тым, што мы знаходзімся ў Мюнхене. Вось як змяніліся часы. У 1995 год радыё пераязджае ў Прагу. Мне ў чэрвені споўнілася 65 гадоў. Час выходзіць на пенсію. Амерыканская сацыяльная пенсія афармлялася праз амерыканскі кансулят у Франкфурце на Майне. Там запатрабавалі метрыку народжання. Я спалохалася, бо ў маіх дакументах лічыцца, што я нарадзілася ў Мінску-Мазавецкім у Польшчы, а я ж там ніколі не была. Пазваніла ў кансулят, сказала, што я сірата і няпэўная, ці я сапраўды там нарадзілася. А мне адказваюць, што патрабуюць метрыку і ўсё. Давялося пісаць у Варшаву. Доўга не было адказу. Нарэшце паведамілі, што слядоў асобы з такім прозвішчам у Мінску-Мазавецкім няма. Гэты адказ задаволіў чыноўнікаў, і пенсіі мне пачалі выплачваць. Апорай апошніх гадоў майго жыцця стаў Барыс Ганчароў. Яго прозвішча так нагадвае маё дзявочае – Ганчаренка. Сышліся мы пасля таго, як ён аўдавеў. Барыс таксама працаваў на Радыё Свабода больш за 30 гадоў, загадваў рознымі тэхнічнымі службамі. Мой дом і сад трымаюцца на ім. Нярэдка мы выпраўляемся з ім у падарожжы, цешымся разам з дзяцей і ўнукаў. Мае ўспаміны падыходзяць да канца. З іх рукапісам я ізноў на Радыё Свабода ў Празе. Пабачыла старыя знаёмыя твары супрацоўнікаў і шмат новых. Упершыню зайшла ў студыі, дзе ўжо даўно не ўжываюць стужкі, усё электроннае. беларуская рэдакцыя ўжо нават мае сваю праграму на тэлебачанні Белсат. У часе запісу праграмы, куды мяне запрасілі госці, дырэктар беларускай службы Александр Лукашук запытаўся мяне, што я магу лічыць вынікам маёй працы на радыё «Свабода» за 41 год. Я задумалася. Безумоўна, радыё «Свабода» у вялікай ступені спрычынілася да таго, што распаўся Савецкі Саюз. Нашай зброяй не была прапаганда. Тая інфармацыя, якую мы перадавалі, была сама па сабе дастатковай, каб многія народы Савецкага Саюзу адчулі патрэбу перамен. У выніку гэтага распаду і Беларусь аднавіла сваю незалежнасць. Зразумела, што гэты новы пачатак, як і кожны пачатак, нялёгкі. Шмат чаго яшчэ трэба зрабіць, каб Беларусь поўнасцю ўключылася ў сям'ю дэмакратычных краінаў. Я перакананы, што радыё «Свабода» дапаможа зрабіць Беларусь такой, якой яе хочуць бачыць грамадзяне самой краіны і тыя беларусы, што жывуць ва ўсім свеце. Птушкі пералётныя. Успаміны ветэрана «Свабоды» Галіны Руднік гучаць на нашых хвалях кожны вечар ад аўторка да суботы.